ارشاد ربانی ہے، والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدے توڑ دیے اور رشتہ داروں سے برا سلوک کیا، قطع رحمی کی، یہی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ان کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، زمین میں فساد تم مچاتے ہو قطع رحمی کر کے. اور ساتھ کیا فرمایا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر تو اللہ نے لعنت کی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے، یہ حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں. فَأَصَمَّهُمْ، اور ان کے کانوں پہ بھی مہر ہے، یہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں. اس قدر محرومی کب ہوتی ہے؟ جب انسان قطع تعلقی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ.